127 godzin, albo inaczej, Głupi kamień, Głupi kanion, Głupi ja. Film opowiada o przykrej sytuacji, jaka spotkała niejakiego Rona Ralstona, który postanowił sobie zrobić wycieczkę po jednym z amerykańskich kanionów o nazwie Blue John. Otóż w momencie, kiedy przeciskał się między szczelinami kanionu, spadł w dół, a jego prawą rękę do ściany przygniótł dość spory głaz, przez co jest unieruchomiony. I film opowiada o jego zmaganiu się właśnie z tym, że jest właściwie zdany na siebie, ma niewielką ilość wody i ogólnie to jest taki film o przetrwaniu i o dramacie człowieka. Mieliśmy już wcześniej film o mężczyźnie w pułapce i był to film Pogrzebany z Ryanem Reynoldsem. I o ile tamten film to był thriller, to tutaj mamy zdecydowanie dramat, jeśli chodzi o gatunek, bo cały czas obserwujemy właśnie, jak bohater grany przez Jamesa Franco zmaga się właśnie z całą sytuacją, ma retrospekcję i właśnie rozpacza nad sobą i wmawia sobie, że ten głaz, który go przycisnął, to jest kara za wszystko złe, co zrobił w życiu i jak już mówiłem, to jest dramat zdecydowanie. Film wyreżyserował pan Danny Boyle, którego możecie znać z takich filmów jak Trainspotting, 28 dni później i ostatnio nagradzany Slumdog Millionaire z ulicy. I to jest kolejny jego bardzo dobry film, a główna w tym zasługa, jak wcześniej wspomnianego, Jamesa Franco, który daje przykład popisowej gry aktorskiej. Mamy też do czynienia z bardzo dobrymi zdjęciami, montażem, dobrą muzyką i ogólnie film jest naprawdę dobry. Jeśli mogę mówić o jakichkolwiek wadach właściwie, to mianowicie mam zastrzeżenia a propos zakończenia, ale żeby nie było, że spoileruję, poprosiłbym Was, żebyście wpisali w Wikipedii czy w Google nazwisko Aaron Ralston, bez żadnych tam dodatkowych liter, i przeczytali sobie trochę o nim, żeby było wiadomo, co go spotkało. Już? Okej. Więc jak wiadomo, pan Ralston wykaraskał się z sytuacji przez obcięcie sobie ręki. I to jest, od razu mówię, że to jest bardzo graficzna scena, więc jeśli macie, nie wiem, jeśli nie lubicie widoku krwi, to na pewno musicie zasłonić oczy, bo to jest naprawdę krwawa i bardzo detaliczna scena. Mam zastrzeżenia a propos zakończenia, bo myślę, że chwila, w której właśnie Aaron znajduje grupę ludzi, która mu pomaga i pojawia się helikopter i inne takie rzeczy, może to wina utworu Sigur Rós, który leci w tle, albo może niestety jednak reżysera, ale trochę zbyt tak pompatycznie pokazali całą scenę. Jakby pan Boyle chciał, żebyśmy wszyscy wstali z foteli i krzyczeli: "Je, udało mu się!" Nie, myślę, że trochę przesadzili, pokazując tą scenę w taki podniosły sposób. I jeszcze jedno zastrzeżenie mam a propos montażu, bo chociaż jak wcześniej mówiłem, jest bardzo dobry, to czasami trochę irytujące były dzielenia ekranu, czyli takie coś, że ekran dzieli się na dwie połowy i jedna połowa pokazuje na przykład właśnie Arona, który coś tam robi, a druga połowa jakoś, nie wiem, albo retrospekcję z jego życia, albo inny kąt tego, co on robi. Momentami to było trochę irytujące, ale to naprawdę jest drobny minus w porównaniu z moimi tymi, no zapomniałem słowa, moimi zastrzeżeniami a propos zakończenia, ale jak wcześniej mówiłem, to jest bardzo dobry film, naprawdę myślę, że to jest dość obowiązkowa pozycja dla kinomana każdego. Jak mówiłem wcześniej, głównie przez Jamesa Franco, który chyba ma spore szanse na Oscara w tym roku za najlepszą rolę pierwszoplanową. I też dobra pozycja dla fanów danego Boyla, bo stworzył kolejny dobry film, właściwie bardzo dobry. Daję mu 8 na 10, byłoby 9, ale to zakończenie jednak, mogli coś trochę zmienić z tym. Ale ogólnie to polecam.